Sziasztok, ez a BB Rádió 148 és feledik adása. Szerintem a Pain and Gain-nel akartuk kezdeni, ami... Igen, a Pain and Gain-nel akartuk kezdeni, ami egyrészt egy érdekes program arra, hogy megnézze az ember, másrészt meg viszont egy érdekes program az is, hogy végre összehoztuk a rádiót, mert ugye ezzel megint gondolt. Hát igen, is. Már egy ideje ezt így próbáljuk. Hát most csak, hogy így érzékeltessem a programot, tegnap jöttem meg Romániából, holnap megyek Horvátországba. Annyira jó ez. És ha ezek még nagyon értelmes dolgok lennének, akkor oké, a Gerinek a Strongman verseny ez egy értelmes dolog volt, de nyilván a bodybuilderen a Strongman az egy elég erősen mellékszál dolog, tehát ez nem egy ilyen hűde nagy feature nekünk, hogy most egy Strongman versenyről beszámolunk, egy ritkán belefér, de túl gyakran nem lesz. A holnapi dolog az meg igazából egy ilyen kellemetlen magánügy, tehát le akartam szervezni egy forgatást, csak a külföldi partnerek nem voltak ügyesek, hogy finom legyek, úgyhogy nem sikerült. Hát ez mindenkivel előfordul. Konkrétan az Rinka Koracs volt az egyik, aki képben volt, ő tudod, hogy kicsoda? Szerintem vele már forgattál valamit valamikor. Igen, amikor kint voltunk ilyen szemináriumot bemutatott tartani, Toldi Zsi, Kati Béla vonallal. De volt valami versenyanyag is, nem? És igen, mert ő indult az Arnold Classicon, az Rinka Koracsról azt kell tudni, hogy egy kicsit példakép volt a Toldi Zsinak, egy elég komoly fitnessforma versenyzői már így ilyen versenyen láttam, szinten elég régóta ismerem. Egyébként angol tanárnő, nagyon jól beszél angolul, úgyhogy egy kiváló arany nekünk forgatni, csak most éppen terhes, és hát azt mondták, hogy veszélyeztetett terhes, az nem tudom, hogy így ebben a formában igaz-e, valószínűleg valami félreértés van itt a nyelvi nehézségek miatt. Inkább azt mondanám, hogy mivel a 8. hónapban van, most már nem nagyon akar edzeni, és én ezt teljesen megértem, de mondtam, hogy csináltunk egy ilyen interjús történetet is, az is egy hasznos anyag, mert elmondhatná, elég sok női nézőnk van, elmondhatná azt, hogy azért terhesen se kell egyrészt uborkát zabálni süteménnyel, másrészt akkor se haltunk meg, tehát az élet megy tovább, nyugodtan lehet normálisan táplálkozni, uram, bocsánat, még ma mozogni is, de hát nem jött össze a forgatás, hogyha ezeket a dolgokat Rinka Korastól személyesen nem fogjuk megtudni. Viszont az ősi közben... Egy cikket. Esetleg éppen nem lenne semmi ötleted. Igen, de hát mivel nem tudok vele beszélni, hiába írok róla cikket, vagy ha megíratom vele és lefordítom. Nem muszáj Zrinka Korácsról írni cikket, hanem lehet inkább a terhes tornára. Ugyan, csak ez mennyire hiteles lett volna. Hát a terhes torna az egy olyan dolog, hogy például ugye itt volt az asszony, aki a csőrnek a megszületése előtt egyáltalán semmilyen terhes tornát nem végzett, hanem ő kitalált magának egy ilyenfajta edzésprogramot, amit csinált, amikor más súlyos edzés kellemetlen volt neki, és akkor tehát végig igyekezett mozogni, nem akar teljesen eltunyulni, és a szülés után a lehető leghamarabb gyakorlatilag igyekezett vissza az edzőterembe. Ilyen egyszerű megoldás ez. Hát ez gyakorlatilag akár megirathatnád vele is, és akkor megspóroltál egy kis munkát. Igen, csak hát igazából ugye ezt általában azoknak kell elmagyarázni, akik életükben nem edzettek, és nekik szerintem ez irreleváns kérdés. Tehát ugye láttam én ilyen szülésre váró anyukákat, akik ott dekoltak a szülőszobán, és most a sajtóverziót mondom, nem pedig azt, ami erről a valós véleményem, ami úgy kezdődik, hogy nyomorékok is egyéb szavak vannak benne, hanem inkább arról... Nem voltak szépek. Nem a szépség a lényeg, hanem maga az, hogy vannak ilyen viszonylag nyomorult állapotban levő nyomorult testű emberek, akik egy ilyen dicsfénybe fürdenek most, mert ők gyereket várnak, és ott ülnek szerencsétlenek a kis fizikai valójukban, és én nem tudom, a gyerek hogy fog belőlük kijönni egyáltalán, mert ezek a soha nem sportol szerencsétlen emberek, ezekből kell majd valahogy kiszedni azt a gyereket, aki majd valószínűleg egy ilyen közegben egy szintén soha nem sportolt szerencsétlen lesz. Tehát valahol ezt nem tudom megérteni, mert nem kell jól kinézni, tudod, hogy ez az álláspontom, hogy ezt a buziskodást már el kell felejteni, hogy mindenki szépségkirálynő, meg mindenki izmos, meg mindenki szép, és mindenki feszeng. Ezt már el kell felejteni, tehát nem baj, ha valaki nem néz ki jól, azért nem kell lenézni valakit, mert nem izmos, vagy nem szép, vagy nem akármi. Csak az a hozzáállás ez az egészhez, hogy ilyen teljesen antisport, fizikailag nulla embereknek, hát azért van terhes torna, meg ilyenek, mert ezzel készíti föl őket erre a fizikai kihívásra egyáltalán, és képzele, hogy soha nem sportolt nő, az nem fogja tudni érezni, mit kell nyomni szüléskor. De szerintem a szülést azt ne feszegessük annyira, mert van... Jó, ebben tényleg nem menjünk bele, egyébként a Pain and Gain-ről kezdtünk el beszélni. Abban nem szülnek. Abban nem. Egyetlen egy gyereket se szülnek. Ez egy olyan téma a PNG, amiről már nagyon régóta beszélgettünk, hát ugye emlékszel, még szerintem te találtad meg az első információt erről, és hát ugye meg voltunk rökönyödve, hogy úristen, mi ez a szar, mi lesz vajon ebből, és hát egészen jó lett. Ugyan nem akarom elmondani a kis nagyon rövid filmkritikámat, amit ezzel kapcsolatban írtam. Pedig elmondhatnád, mert egyébként nekem meg nem tetszett. Úgyhogy erről lehetne beszélni. Igen, legalább ütköznek az végre nem értünk egyet. Igen, csak olyan jelentős különbség, hogy én moziban néztem, te meg torrenten nézted valószínűleg. De hogy is nem, az illegális viccelsz velem. Ja, akkor nem. TV on demand kikölcsönöztet pénzért hitelkártyával. Így van. Erre gondoltam. Szóval, miért nem tetszett neked? Nekem azért nem tetszett, mert semmit mondó története volt, semmit mondó karakterekkel. Hát ezt tudtuk. És de nem történt benne semmi. Igazából valahogyan biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetett volna csinálni, úgyhogy legyenek benne legalább értelmes szereplők, vagy ha nem, akkor mi a francot keres ez a moziban? Na, ez a rész, amit én már nem így látok, mert az, hogy semmit mondott történet, meg nem történt benne semmi, az filmes mértékhez képest valóban így van, hiszen ez egy valóságos történetnek a feldolgozása, és nekem pont az volt a döbbenet, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szar történetet hogyan lehet feldolgozni úgy, hogy ez élvezetes legyen, és elképzelhető, hogy nem ugyanazon a platformon láttuk neked, azért nem jöttek rá át a dolgok, mert amiben ezt nagyon meg lehet csinálni, az az, amit Michael Bay tud, a világítás, a kameramozgás, a vágás, a megfelelő időben megfelelő helyre betett zenék, ezzel lehetett, meg persze egy-két poén, amivel fel lehetett ezt az egészet dobni. Hát szerintem a poénok azok inkább csak a hányást erőzték meg, mert általában ott jöttek be a poénok, amikor valami nagyon-nagyon durva dolgot csináltak éppen a főszereplők, és ezzel próbálták elvenni annak a súlyát, hogy tulajdonképpen mi történik a vásznon. A faszkodással és helyzetkomikummal. Igen, csak ez a balfaszkodás és helyzetkomikum, ez elég jelentős mértékben valós volt, tehát ezek tényleg balfaszok voltak. Ez, hogy mondta a csávót hatszor próbáltak meg elrabolni, és majomnak öltöztek, ez tényleg megtörtént. Pár extinct moment nem történt, de például az is, azt nem tudom, tudod, hogy az is megtörtént, hogy nem tudom, hányszor megpróbálták megölni, és nem sikerült. Ez teljesen valós, az emberen tényleg átmentek autóval. Ez tényleg így történt a valóság. Na igen, de ez is, ez így relatív viccesnek próbálták áthozni, de én nem tudtam röhögni, tehát oké, hogy vicces, hogy átmenjük az autóval, és már megint nem hal meg. De ugye nem volt közben az, hogy Tomon akarunk átmenni, vagy nem, nem azon röhögött az ember, hogy vicces. Egyáltalán nem úgy jött le ez a dolog, tehát ez nem egy vígjáték volt. Beszélgettem pont egy barátommal erről, ő teljesen kiakadt azon a filmben, mert legfőképp azon, hogy magyarokat öltek meg benne, és én mondtam, hogy szerintem ennek nincs jelentőség, hogy pont a valóságban ezek magyarok voltak. Ő neki nagyon rosszul esett ez azért, mert ő is magyar, de mondtam, hogy ez teljesen lehetek volna albánok is, meg lehetek volna svédek, bármik. A film ezt nem hangsúlyozta, tehát nem, a film nem alázta meg Magyarországot, mint hogy nem alázta meg a testépítést is, hanem egyfajta hülye. Azért volt itt egy kis átfedés, hogy valamiért ugye azt hírlik, hogy Magyarországon rengeteg pornót csinálnak. Igen. Ugye biztosan véletlenül volt pornómágnás ez a magyar figura, bár egyébként ezt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy igaz. Lehet, hogy így volt a valóságban, és ezt nem tudjuk. Ezt egyáltalán nem tudjuk, viszont a karakter, ha emlékszel, akkor egyáltalán nem volt egy negatív, egy nagyon gázos ember. Nem egy igazából teljesen korrekt üzletember volt, akinek megvolt ez. Hát egy kicsit ilyen simlis üzletembernek tűnt, de nem volt egy különösen gázos. És egyébként a valóságban ezt a karaktert szándékosan ölték meg, nem véletlenül. És a film ezt is... Hogy? Hát ezt tudjuk, hogy szándékosan ölték meg a valóságban, ez elég nyilvánvaló, mert hiszen úgy megölni valakit, hát ahhoz tényleg nagyon nagy balfasznak kell lenni. De a dolog a lényeg, hogy van, aki ezt úgy látja, hogy viccet csináltak ebből a halálban, én nem látom úgy. Nem ezzel röhögtünk ugyanis, hogy vicces volt az, hogy megöltek valakit, vagy vicces volt, hogy nem tudtak megölni, nem ezzel röhögtünk. Ez nem is olyan röhögés, mint amikor egy vígjátékon röhögsz, ez egy kicsit más. Ezen a mély sötétségen röhögsz inkább. És egy kicsit kínodban. Nekem ez... inkább az jutott eszembe, hogy úgy kaparnám az arcomat most már, mint az, hogy röhögjek. Úgyhogy... Az nekem is néha eszembe jutott, de mondom, nekem kurvára tetszett a film. Pont egyébként maga a film nézhető volt, tehát itt ne értsünk engem félre. A rendezés nem volt rossz. a színészek nem voltak rosszak, ami hiányzott, az az, hogy legyen valami értelme a filmnek. Meg de nem volt, de tehát pont az a lényeg, pont az értelme a filmnek, hogy megmutassa, hogy megtörtént egy olyan dolog, aminek nincs értelme. Hogy tényleg voltak olyan hülyék, akik ezt kitalálták, és azt hitték, hogy ez működik. Tehát pont erről szól a film. Ezért nincsen értelme az egésznek. Mert azt mondja, hogy Michael Bay akkor a művész már, hogy az a mondani valója, hogy nincs mondani valója? Nem, van mondani valója, de a mondani valója meg a történet értelme az nem ugyanaz. Hát, az a probléma, hogy ezt nem rakták egy olyan perspektívába, hogy egy értelmes ember ezt hogyan látja. Mert a filmben gyakorlatilag mindenki seggfej volt, az egyetlen egy értelmes ember, az a rendőrfigura, aki így időközben így elkezd utánuk nyomozni. De és van, hogyha igazából gondoltak, hogy értelmes ember a néző? Nem hiszem. Azért ennél szájbarágosabbak szoktak lenni a filmek. Lehet, hogy Michael Bay ekkora művész, minden esetben nekem az annyira nem tudom. Hát, úgy hiányzott a filmből az, hogy ott legyen valami értelem, és úgy valaki úgy mondja azt, hogy pazd meg, mit csináltok? Ez ugye egy pár pont. Nem kellett ezt mondani. Tehát ezt te mondtad, te ott ültél és mondtad, hogy úristen, ezt nem hiszed el, hogy ezek ekkora gyökerek. De érted, tehát a film... És a filmnek volt pont egy olyan pontja, ami egyébként egy fiktív pont volt benne, de azért ezt érezte a rendező is, és ott volt egy pont, amikor kiírták, hogy ez még mindig így az történet. Pont ezért, hogy te érezted, hogy ez komolyan megtörtént, tehát ilyen barom emberek vannak. És tudod, mi a vicc, hogy még csak a 90-es évekről beszélünk, képzeld el, hogy ma milyen barom emberek vannak, ha akkor ilyenek voltak, akkor ma milyen barom emberek vannak, milyen szintes ügyetünk azóta szellemileg. Persze a testépítés annyiban benne van ebben a dologban, hogy azért a testépítés azért elég gyakran nem az okos emberek sportja, amivel nem a testépítést akarom derogálni. Ezt nagyon jól megmutatták a filmben, de ennyiből lehetek volna focisták is, az se az okos emberek sportja. Nem feltétlenül. De tovább megyek, van egy ismerősöm, akinek a... orvos vagy ügyvéd házaspár szomszédja, akiknek azt mondta, hogy ezt már meséltem ezt a sztorit egyébként, akiknek azt mondta, hogy gyertek le edzeni az edzőtermembe, ők azt mondták, hogy hát mi inkább okosak vagyunk. Most ezek az emberek se okosabbak, semmivel se hiába voltak orvosok vagy ügyvédek, mint ez a szint, amit a filmben látsz. Ebből látszik ebből a kinyilatkoztatásból. Tehát ez igazából a hülye emberekről szólt, hogy most a valóságban ez pont testépítőkkel történt, akik között igen, létezik ez a jelenség, hogy szegények, legalábbis vannak olyanok, akik nem okosak és semmi mással nem tudnak foglalkozni. Van olyan közeg, erről egyébként egy kiváló cikk lesz hamarosan nálunk, amit nem én írtam, de attól függetlenül kiváló cikk lesz, hogy pont azért. Ami pont arról szól, hogy vannak emberek, akik sajnos olyan szintre jutnak ezzel a testépítéssel, hogy nem tudnak másról beszélni, csak ezzel foglalkoznak. Ez a legrosszabb esetben a kokszolással keveredik, és akkor van az, hogy jaj, mit kéne nyomni, és semmi másról nem tudnak beszélni. Nekem van olyan testépítő barátom, aki átváltott naturára, és azt mondta, hogy elege lett abból, leépítette a haveri körét, mert rájött, hogy ő is csak erről beszélt régebben, és a haveri is csak erről tudnak beszélni, és már nincs mivel, miről beszélgetni velük, mert csak a kokszol tudnak beszélni. Hogy ez egy ilyen beszűkült vagy hülyeség, amiről a film szól. És egy kicsit én azért érzem ezt most aktuálisnak, mert vetítsd ezt ki a mai társadalomra, amikor az embereket már semmi nem érdekel. Itt a hülyéket az érdekelte, hogy edzek, izmus vagyok, meg nekem jár a pénz, és azért elveszem másik pénzét, másik ember pénzét, és akkor nekem jó lesz. Tehát ez volt ugye a koncepció, hogy most nézd meg a mai ember, hogy gondolkodik. Sehogy okostelefon, facebookozok, semmi nem érdekli őket. Nekem Audi kell, meg menő vagyok, meg izé, ez érdekli őket, semmi más. Tehát valahol ez a film baromi aktuális most is. Csak rá kell a mostani bizonyokra ezt a sötétséget húzni, és az ijesztő az, hogy ma az átlag ember azért erősen ennyire sötét. És hogy ezeket a dolgokat azért nem csinálja meg, mert nem meri megcsinálni, mert ennyire nem hülye, talán, bár ezt nem mondanám, hogy ennyire nem hülye, de nem meri megcsinálni, mert fél a következményektől, de nézd meg az olyan dolgokat, amiben nincsen következmény, ezeket meg is csinálják szó nélkül. Hát az teljesen normális, hogy reggel 7-kor arra ébredek, hogy a gecinek a kutyája kint üvölt az erkélyen. Teljesen normális, hogy nálunk az út közepén megállnak, mert nincs egy rendőr, aki megbünteti őket. Teljesen normális, hogy nem bírnak egy 90 fokos kanyar bevenni. És teljesen normálisak mindazok a dolgok, amivel az emberek úgy nyilvánulnak meg, hogy csak is ők vannak a világon, a többieket leszarjuk, és azik is saját nagyon egyszerű céljaikat meg bármilyen áron el akarják érni. Tehát ez a furkárolás, a másikat átbaszás, másikkal kibaszás, ez simán működik. Nem látom én annyira ezt a filmet a valóságtól távolinak. Extrém a történet, de nagyon elgondolkoztató azon, hogy nézzünk csak körül, és nézzük meg ezt az állatkertet, ami most körülöttünk van. Nem biztos, hogy sokkal jobb a helyzet. Nem szeretném ezt most testépítés világára jobban ráhúzni, tudod jól, mert akkor megint... Hát egy kicsit egyébként lehetne, mert... Csak akkor megint kezdtük a buzi kategóriás történetet, és nem akarok már ezzel foglalkozni. Szóval rá lehetne húzni, lehetne ilyen témában is beszélni róla, de hagyjuk inkább. Minden esetre nekem az hiányzott, hogy valahol így a józanész megjelenjen a filmben. Megjelent, halálra ítélték őket, hogy ne jelent volna meg? Megjelent. Hát, szerintem ez így kell. És az elején tudtuk. Elején tudtuk, hogy ezek az emberek meg fognak halni, és kész. És nem lesz happy end semmi. Tehát nekem pont azért volt jó a film, mert ennek ellenére mégis jó volt, végig szórakoztam rajta egész végig. És mellette persze elgondolkodhatott, meg a Michael Bay ugye ezeket a hatásokat át tudta hozni. Mert ugye ez, a mozi ez egy emocionális dolog, sokkal jobban, mint ahogy képzeli az ember, tehát a mozinak a képi világa, a vágás, a zene, a hangeffektusok, azok mind valamilyen hatással, érzelmi hatással vannak rád. Egy jó rendező az el tudja érni, hogy valamilyen elgondolkodt, vagy valamilyen hatással, egy valami hangulatot ébreszt benned a film, és ez maximálisan tudja ez a film ezeket a dolgokat. Annak ellenére, hogy a főszereplőkkel most nem azonosulsz, és valószínűleg ez zavar téged annyira ebben a filmben, hogy normális esetben... Nem is az, hogy a főszereplőkkel, de senkivel a filmből nem tudsz azonosulni, mert mindenki vagy egy... Sőt, gyakorlatilag mindenki... Kívülállóként nézel ezt a filmet. Tehát ez egy olyan film, amiben nem vagy benne, hanem teljesen kívülállóig nézed, és ilyen szánakozva röhögsz ezeken a barmokon, és azt mondod, hogy úristen, hogy ilyen van. De, és engem az ilyen dolog, például én azért mutatom a Gyűrűk Urát, meg a többi, meg a Harry Pottert, meg ezeket a filmeket, én nem láttam, nem vagyok hajlandó megnézni, nem is értem felnőtt ember ezt, hogy tudja megnézni, mert nem tudok a szereplők is köcsögökkel azonosulni. Tehát engem ez zabar, hogyha egy ilyen kis hülye gyerek a főszereplő valamiben, én már felnőtt vagyok, és én nem szeretem ezeket a filmeket. Oké, de ezek nyilvánvalóan, hát a Gyűrűk Ura az annyira nem. De mondjuk a Harry Potter az nyilvánvalóan gyerekfilm. Oké, mégis nagyon sok felnőtt megnézi, szó nélkül, és még szórakozik is rajta, de én például nem tudok. De ennél a filmnél máshogy jött ki. Ezt annyira kivulálóként tudtam nézni, hogy nem zavart, hogy a főszereplőkkel nem tudok azonosulni, és minden percben azt kívántam, hogy ezeket a tetreket kapják el minél hamarabb. Ugye ez így van, de ez a film, ez gyakorlatilag csak negatív gondolatokat ébreszt benned. Ez megint egy olyan dolog, ami szerintem... Szóval nem veszem úgy negatívnak, tehát ebbe igazad is lehetne akár, de mégse negatív úgy, mert, hogy mondjam, az, a negatív dolgot úgy tudod pozitívvá fordítani magadban, hogyha ezt rossz példának tekinted, és látod, hogy ahhoz képest te jó úton vagy. Tehát amikor egy normális ember megnézi a filmet, és ezeken ki van akadva, de oké, egy hülye ember, ha megnézi, és azt mondja, hú, de jó csávok ezek, akkor ott baj van, de egy normális ember ezt megnézi, és ezen ki van akadva, akkor látja, hogy hú, ettől nagyon távol kell magamat tartani, ettől a szintől, és igen, én egy pozitív ember vagyok, hiszen ezen ki tudok akadni. Tehát nem feltétlenül a negatív, attól függ, hogy hogyan használod fel. Hát jó, oké. Okay. Egyébként érdekes módon sokkal közelebb kerültél ahhoz, hogy meggyőzz arról, hogy ez tulajdonképpen egy jó film, mint gondoltam, hogy tudnám. Na ugye? Azért nem győztél meg, mert hogy összességében véve, különösen az utóbbi miatt, hogy ugye... Pedig most elkezdtem gondolkozni, hogy a meggyőző képességemet arra kéne használnom, hogy gyógyító energiát küldök 1000 forintért. Ez egyébként nem lenne rossz, hogy állnál a tévében, és akkor mondjátok, hogy küldözésem, hogy gyógyító energiát. Nem, izmosító energiát kéne küldeni. Hát, tényleg. Hát ez lenne a saját műsorod nyilván. Minden esetre a film az összességében véve nem rossz, nézhető, abszolút. Nekem ez továbbra nem sem tetszik, hogy egy ilyen rossz ájészt hagy maga után, hogy csak negatív dolgokat mutatnak, és csak negatív dolgokat tesznek eléd. De oké, ez végül is lehet, hogy igazad van. Azért nem negatív, mert gondolj bele, hogy azért megkapták a magukért, tehát ez nem negatív. És ez a sztori, okay, ez azért átvonulhat be, hogy a csávó, aki nagy szarban volt, az, és nem hitt el neki a rendőrség, mégis végül is igaza lett. Más kérdés, hogy ez már a filmben nem szerepelt, hogy utána ezt az ügyét lecsukták egy évre. Hát az már egy... Ezt például nem tudtam. De lecsukták, csak már elfértem, hogy miért. Valami biztosítóval volt valami manipulálás. Én nem tudom. Könnyen elképzelhető. De utána itt is egy könyvet erről az egészről egyébként, meg minden. Most gondolom, hogy abból készült a film, de az alapján... Nem, semmi köze a filmnek. Tehát a szereplők, a filmben az élő valós szereplők, akik még életben vannak, azok nem tudtak arról, hogy ez a film lesz, amíg nem volt olyan stádium, hogy beharangozták. tehát nem nagyon kérdezték meg őket, meg természetesen ez egy fikció akar lenni ez a film, tehát nem megtörtént esemény alapján készítették, de annyira nem volt lényeges, hogy most kövessék a valós történetet, és ehhez képest egészen hű a valósághoz. Már ilyen apróságot leszámítva, hogy például többen voltak a valóságban. Valóságban a főszereplő az nem volt ilyen tök hülye egyáltalán. A valóságban a pénisz problémás fiatalember, aki egy ilyen viszonylag szimpatikus, barátságos szereplő, az egy ilyen szadista barom volt, és ő ölte meg azt a bizonyos Frangigát, meg a feleségét. Szóval kicsit más a sztori, ezek elég rafkó bűnözők voltak a valóságban, úgyhogy ennyiből egy kicsit ki van színezve. Oké, de ugye nyilván a főszereplőket, amit egy gyakorlatilag másfél órán keresztül nézel, nem lehet ennyire rossz színben feltüntetni. Az, hogyha még ott az benne lett volna, hogy a főszereplők a valóságban szerintem sokkal rosszabbak voltak. Így van. Ezt mondom, tehát ennyire rossz színben nem lehet őket feltüntetni a mozivásznon, mert 10 perc után kisétálsz. Én ezekre nem vagyok kíváncsi. Igen, igen. Tudod, mi jut eszembe? Van egy egészen kedvenc film, meg kéne már néznem, a Sanctum, amit elkezdtem egyszer megírni, de nem írtam meg róla. Biztos vette benne? Igen, a Sanctum. Te láttad, és az se tetszett? Én láttam, és az nem volt rossz. Csak... Az egy nagyon-nagyon jó film. Kell hozzá egy hangulat. Azért nem szartam be tőle. Hát, kell hozzá egy hangulat. Tehát nem ez a mai nagyon pörgős akciófilmes világ, az sem. És van benne egy nagyon komoly példakép, az a csáv, aki a főszereplő, aki nekem marhára szimpatikus, hogy a dolgait intézi. Ő, tehát ez annyira Mayer az űrge, hogy ez megmondja, hogy ki fog meghalni. És meghozza a döntést, amit kell. Tehát nekem azért tetszik marhára, mert egy nagyon kemény ember. De ez is valós történet alapján készült ez a film. Na, az viszont annyira készült valós történet alapján, hogy a csávó, aki a főszereplő is meghal, az valójában él ilyen apróságot. Tehát azért... így azért azt mondom, hogy hollywoodi mértékhez... Ez a hagyományos hollywoodi valós igen, történet. Igen, igen. Hollywoodi mértékhez a valós történet az azért elég meredek, de ahhoz képest a Pain and Gain az egészen hű a dologhoz, és ha egy pillanatra csak terelődjünk még a testépítésre, a testépítésnek a képei azok kurva jól meg voltak komponálva, direkt beraktak egy ilyen csöves edzőteremre, ezt is nagyon érdekes bevilágítások voltak, de nem voltak testépítők a filmben, különösebben igaziak nem voltak benne. Volt egy kis sztereotíp gyógyszerezés, de nem volt egy vészes, nem volt egy nagyon testépítő köpköző dolog, de azt tudni kell. Hát azért ahogy ábrázolták azt a három karaktert, meg hogy ezek véletlenül testépítők. Én szóval azért nem látok ebben kivetni valót, mert ez nem gáz, tehát ez nincs mit ezen lejáratni, mert ilyen emberek vannak. Tehát... Én... Ilyen egyszerű, mert találsz ilyen hülyét, nem olyan szintű hülyét, aki el fog menni embereket ölni, csak ilyen szintű hülyét, akinek ennyi agya van, és így viszonyul ez az egészhez, az egész élethez, ilyet fogsz találni, ez a nincs gond. Csak ezzel jár az, hogy hogyan legyen izmosabb. Én is ilyen voltam 17 évesen, csak én ezt ki tudtam nőni. Hát jó, 17 évesen az ember azért, hogy viszonylag hülye. De amit ki akarok belőle hozni, hogy a testépítős jelenetek meg képek, azok kurva jók lettek volna, nagyon jó világítással minden, csak nem használtak hozzájuk testépítőket, és most az a közhiedelem, amiben azt hiszik az emberek, hogy hű, de mennyire izmos a Rock, és a hű, de mennyire izmos a Mark Wahlberg, azért azt így nem mondanám. Hát Mark Wahlberg finoman szóval nem volt izmos. De láttam róla igazi képeket a forgatás idejéből, és amikor ugye nyilván nem volt profin bevilágítva, nem volt felöltöztetve, nem volt kisminkelve, nem volt mit tudom én micsoda, és nem volt nagyon izmos egyáltalán. Tehát tulajdonképpen nem ilyen hobbi testépítőkről szól inkább ez a film, mert nyilván a Rock volt a legizmosabb a összes közül, de azért az se testépítő. Szintén nem a... hobbi testépítők, ezek a valóságban egyébként amatőr versenyzők voltak az NPC-ben. Az igazi karakterek, akikről mintázták őket. Ja. De azt ők versenyeztek, de nem voltak profik például. Azt mondom, hogy a szereplők, tehát a színészek, akiről azt hittem mindenki, úgy nagyon testépítő állatok lesznek, egyáltalán nem azok, de azért természetesen elég jelentős változást értek el, és ezzel kapcsolatban is lesz majd egy cikkünk, amit egy olvasótól kaptunk egy fordítást, alapján fogom én ezt megcsinálni, ami arról szól, hogy ugye megy a találgatás a hülyék körében, hogy Mark Wahlberg mitől lett hirtelen ilyen izmos. És erről beszéltünk a múltkor a rádióban, nem? Vagy nem beszéltünk nem, róla? Nem, de viszont én hallottam azt az interjút, és én el tudom hinni, hogy Mark Wahlberg tényleg azt csinálta, amit mondott, hogy csinált, és nem kokszolt. Ugyanis nem úgy nézett ki, mint aki éppen nagyon be van kokszolva. Egyrészt nem, másrészt ugye itt azt hiszik az emberek, egy kicsit időparadoxonban vagyunk, mert ugye mi látunk egy képet egy sztárról, amiben ő vékony, látunk egyet, amiben vastagabb, és azt hiszük, hogy a kettő között egy hét telt el. Közben lehet, hogy az egyik kép 5 évvel ezelőtt készült, és lehet, hogy egy ember egy szerepre 3 évig készült. De szerintem erről beszéltünk. Hát Mark Wahlbergnél nem ez volt a helyzet egyébként. Hát az biztos, hogy valameddig készült. Hát valameddig készült, de hogy nem 5 évig, az is biztos. Az egyértelmű, de azért most gondolj bele, hogy, és erről szerintem kurvára beszéltünk a múltkor a farkas kapcsán, nem? Az lehet, igen. Ezért nem akarom ezt sokáig logozni, ezt a témát, de teljesen mindegy, de ugyanaz a téma, tehát ugye itt vannak hülye emberek, akiknek annyi intuitív képesség nincs, hogy nem tudják azt elképzelni, hogy Hollywoodban egy színész, akinek az a feladata, hogy egy 6 hónap múlva levő forgatáson megjelenjen valamilyen formában, ő ezzel a pénzügyi háttérrel, meg azzal az életmonddal, ami neki van, amikor van egy élő szerződés, és nem kell bemennie a gyárba dolgozni 8 órát, hanem az a feladata, hogy most jó, van 6 hónapom, és nagyjából ez a munkám, hogy most edzek, meg alszok, meg zabálok, akkor azért fel tud készülni valamennyire. Ha nekem lenne 6 hónapom naturálba, pénzzel, hidd el, hogy én is kurva döbbenetes dolgot tudnék csinálni, pedig nincs 2,5 millió dolláros edzőteremem otthon, mint a Mark Wahlbergnek. Tehát bárki meg tudna ezt csinálni. Hollywoodban azért tudják megcsinálni, hogy bekészülnek az emberek a filmre, mert van rá lóvé, és van rá idő, és van rá lehetőség. Én egyszerűen nem kell mindjárt nem tudom milyen titkos kokszokat feltételezni, meg nem tudom milyen csoda edzésprogramokat. Erről fog szólni a cikk, de szerintem ezt ne is ragozzuk tovább, mert lelövöd az összes. Lelövöd belőle. Úgyhogy akár mehetnénk is tovább, mert lassan fél órája pofázunk erről a filmről, meg mindenféle nagyon jó, és a többi érdekes téma meg lemarad. Hát most már azért tényleg ki kéne beszélni mindent, ami rajta van a listán, de nem baj, mert szerencsére igen, de van egy... Marius Dunierról akarunk kell beszélni még, aki csodabajnok és visszatér, szerintem az már meg volt, nem? Nem beszéltünk róla igazából most, pedig ő egy érdekes figura, de nem tudom, hogy akarunk-e róla beszélni. Hát Isten meggyógyította a vesélyét, erről nem beszéltünk a múltkoriban? Nem beszéltünk róla. Akkor beszéljünk róla, ne hosszan, csak röviden. Oké, tehát az a helyzet, hogy Marius Dunn visszavonult 2 évvel ezelőtt, azért, mert mindenféle vese problémái voltak. Már akkor is jött ilyen mindenféle varázslatos történetekkel, hogy a felkészülés közepén ő abba hagyta, meg hogy aztán utána nem evett hónapokig fehérjét, meg hogy természetesen leállt a kokszal, és akkor hirtelen úgy nézett ki, hogy megnyert egy profi verseny. Meg ilyenek azért így jöttek, aztán, hogy még az olimpiára is fel tudott készülni, mert Isten úgy meggyógyította az esélyét már akkor is, vagy nem tudom. Aztán utána visszavonult, mert mégsem teljesen hülye, és most pedig visszatér, mert hogy Isten végre teljesen meggyógyította az esélyét, vagy valami ilyesmi történhetett. Úgyhogy nem tudom, hogy a Marius Dunnról ki mit gondol, de nekem az a véleményem, hogy vagy meg fogja ölni magát a következő 1 évben, vagy kamu volt az egész vese. Most azért azt tudni kell, hogy Amerikában az emberek nagyon vallásosak. Ezzel indul a történet. Oké, de szerintem ez pedig egyszerű képmutatás és hazugság és visszaélés ezzel, meg visszaélés a politikai korrektséggel, mert hogyha én azt mondom, hogy Isten gyógyította meg a vesémet, az azt jelenti, hogy én hiszek Istenben, az én hitemet pedig nem kezdheted ki, úgyhogy nem mondhatod azt, hogy hazudok, vagy egy kretén vagyok. Pedig hazudik és kretén, egyébként szerint... szinte biztos. Így van, így van. Szerintem ez gyakorlatilag teljesen biztos, hogy hazudik és kretén, azon kívül lehet, hogy beképzeli csak és hülye. De hát szerintem hazudik. Szóval az a bajom ezzel, hogy a profi testépítéssel mindig ilyen híreink vannak csak, és most itt el is kanyarodok, teljesen hagyjuk Mariuszt a rágba, mert egy pillanatra vissza akartam még ebben az adásban térni a testépítés jövőjére, ami nem túl fényes egyébként. Most jelenleg én úgy látom a helyzetet, és szerintem ebben te is meg fogsz erősíteni, mert azért a nemzetközi sajtót valamilyen tanulmányozod, és mik vannak most a MD címlapján, most mondtam valamit, meg a Muscle and Fitness-nek a címlapján milyen versenyzők vannak, versenyzők idézőjelben. Hát vannak például fizik versenyzők. Igen, Igen, tehát ez gyakorlatilag ez a trend, ez fog menni teljesen a profi testépítés szerintem a háttérbe fog szorulni. Most ebbe látják a jövőt a fitnessiparban, a buzik kategóriában, amivel ezt most így deklarálom is, hogy mi nem fogunk foglalkozni. Tehát azt se fogjuk csinálni, hogy állandóan a buzik kategóriát fogjuk fikázni, de azt sem fogjuk csinálni, hogy lehozzuk az eredményeket, és ezeket az embereket sportonak tekintjük. Tehát mi ugye bodybuilderben magazin vagyunk, távol tartjuk munkat ettől a dologtól. Ilyen egyszerű. De most lehet itt okolni a világ trendjeit, lehet itt azon problémázni, hogy most az emberek egyre jobban elhűlnek, és akkor ezért van ez. Lehet itt azon problémázni, hogy most a szövetségek mit akarnak ezzel. Egyértelműen mit akarnak ezzel. Látják, hogy ratyi hülye gyerekből van egy csomó, akit meg lehet fogni. Nagyon jól tudják, hogy erre se fognak nézők bejönni, csak itt nagyon egyszerűen kalkulálnak. Profi testépítőt, vagy egy komoly szintű testépítőt, most beszéljünk teljesen amatőr szinten, egy komoly szintű testépítőt kinevelni évek, mondjuk 10 éve jó testépítő, és egy ilyen kis homokos kategóriában meg a kis kockás hasú vékony gyerekeket fél év alatt fel lehet készíteni, ergo amíg egy komoly verseny igazi testépítőből van 5 darab, addig nagyon könnyen lehet 100 darab hülye gyereket szerezni a színpadra, akihez el fog jönni a 100 darab anyuapu. Ilyen egyszerű, miközben a 5 darab profi testépítő, ez meg eljön 5 darab anyuapu. Tehát az érdeklődés szintjét próbálják így növelni. Tudják jól, hogy önmagával a sporton nem tudnak behozni nézőket, de így ezeken a kapcsolatokon keresztül próbálják ezt növelni. Azt hiszik, hogy ez egy szélesebb réteg lesz. Szerintem ez egy zsákutca. De ebbe nem menjünk bele. Ugyanakkor akarok beszélni. Igen? Ez erősítheti a tömegsport jelleget, amiről... De ez nem sport. És mindig szólnak hozzá. Ez nem sport. Tehát ez azért nem tudom, a tömegsport jelleget, mert ez nem sport. Ez nem sport, ez önnyilvánok. Vesztek tápkieget, elkezdenek. De nem fogom a tápkieget. Szerinted, aki fél év alatt akar izmos lenni, emberek... kis csini cica fiú, szerinted ő komplett profi étkezési tervvel fogja csinálni, és komoly tápelkiegészítővel, ő fogja ezt csinálni, vagy az, aki komoly testépítő akar lenni? Hát szerintem nem kérdés annyira. Én nem hiszek abban, hogy ez komoly vásárló előtt jelent. Én abban hiszek, hogy ezek sokkal komolyabban fognak, meg könnyebben fognak kókszhoz nyúlni. Aki hamar akar versenyző lenni, a kis belső önbizalom hiánya arra hajtja, hogy ő mindenképpen megmutassa magát a színpadon, nem tud kivárni x évet, hogy ő versenyképes legyen, az pont nem fogja érdekelni ő, hogy mi a lassú megoldás, őt a gyors megoldás fog érdekelni. Én egyáltalán nem hiszem, hogy ebből a piac növekedni fog. De tök másról akarok beszélni igazából. Ugyanis én nem abban látom csak egyedül az okot, hogy a világ meg van hűlve, meg hogy egyre több ilyen ratyi gyerek van. Nem ez a probléma, nem ez okozta azt, hogy ezek a kategóriák most majd szép lassan meg fogják ölni a testépítést. Tehát most már azért látnunk kell, hogy olyan versenyek lesznek, olyan testépítő versenyek lesznek, idézőjelve, hogy lesz egy vagy két darab testépítő kategória, meg lesz rajta 4 vagy 5 modell kategória, meg lesz rajta 3 buzik kategória. Most mondtam valami, csak az arányokat értsétek. Tehát lehet, hogy a 10 kategóriából 1 vagy 2 lesz a testépítő. Ez lesz az arány. És ezt értsétek Magyarországra is, mert én már láttam konkrétan ilyen versenykiírást, ahol tehetségkutató plusz 85, minusz 85, meg felnőtt plusz 85, minusz 85. Ez volt az izé, ez volt a testépítés, és ezen kívül volt 4 modell, meg mit tegyen mennyi buzik. Tehát azért azt hiszem ez érthető ez az arány. És már figyeljünk meg, fitness már nincsen, mert az is nehéz, mert az ugye gyakorlatokat kell tudni, akrobatikus dolgokat, fitness már nincsen. Fitness forma van jó esetben, de inkább modell. De nem, tehát ami ez okozza, és itt lesz szerintem a kutya elásva egy kicsit, ami a fontosabb része, ez nem csak az emberek meghűlése okozza, hanem az okozza, hogy a profi testépítés szar. Ennyi. Ennyi a történet. Tehát ne feltétlenül másba keressük a hibát, hanem abba keressük a hibát, hogy a profi testépítésben semmi érdekes nincs. Semmi eladható nincs. Az egy dolog, hogy tudomásul veszük, hogy ez egy rétegsport, és ebből a rétegsportból jó lett volna kitörni, de nem lehet kitörni, mert a profi testépítés semmilyen érdekes dolgot nem kínál még nekünk se, akik benne vagyunk ebben a kvázi szakmában. A profi testépítők nulla személyiségek, tehát nincsenek már legendák, mint régen, hogy Arnold meg Sergio, felejtsétek el. Ami most van, ezek nulla személyiségek, nem történik velük semmi, a legjobb esetben hülyét tudnak magukból csinálni, mint Marius Doni. A közösségi médiának van ehhez némi köze. Lehet. Hogy ezek legendák, ugyanis nyilván ki ismerte Sergiót, kihez jutott el az, hogy Sergio mikor, miről, mit gondol, senkihez. Tehát mit láttál? Láttad a fizikumát, láttad azt, hogy ki állt, nyert, kurva jó ez a Sergio Oliva, és tisztelted ezért. Pontosan. Igen, nem tudtad meg, soha nem derült ki, hogy bálványozó voltak azok az emberek. Én nagyon könnyen el tudom képzelni. Emelve. De most már bárki van, nyilvánosan hülyét tud csinálni magából, bárkiról megtörő hülyeségét, és nincsen mögöttük egy olyan média management, ami megoldja, hogy ezek az emberek valamilyen szinten érdekesek legyenek. Tehát ez a dolog... Normális gondolkodás nincsen, és elkezdenek kifosni mindent a Facebookra, hogy foglalkozzon velük legalább ott egy pár ember. És ez a dolog, amit mindig mondok, hogy ezt én nem engedném, én azt csinálom, hogy profi management intézze ezeket a dolgokat, ez nem nagy ügy, ez egy ember, tehát most van egy cégnek egy csapata, X versenyzővel, egy ember tudja menedzselni ezt az ügyet, és egy embernek kéne irányítani, hogy milyen információk kerülnek ki. Én nem engednék, magamat fotózom a budiban fényképet, csak profi fényképeket, és ezt mind fel kéne építeni ezt az imidzset, és elő kéne adni valami történetet ezekről az emberekről. De most oké, nézem, ki a Mr. Olympia? Phil Heath. Jó, mondj. De hogy már nem tudod, az már úgy összességében. Oké, nem, egyébként tudom, csak említett a szemben neve. De csak ez most persze hatásos itt ebben a dologban. Mondj egy érdekes dolgot Phil Heathről. Phil Heathben a világon semmi érdekes nincsen, viszont... Tehát nem tudunk róla mit írni. Nem tudunk Phil Heathet, mint a világ legjobb testépítőjét, nem tudjuk futtatni, nem tudunk írni róla, nem tudjuk prezentálni a tömegeknek, mert nincs semmi érdekes, amit róla le lehetne írni. Semmi. Tehát ha lenne valami, ami Phil Heathet érdekli, vagy lenne egy menedzsment, ami megoldana, hogy Phil Heathet érdekelje valami, akkor lenne ennek az egésznek értelme. De mivel nincs semmi, ezért ez egy eladhatatlan dolog. A profi testépítés már eladhatatlan dolog, nem lehet az érdeklődést ezzel felkelteni, hogy Phil Heathről mutogatunk önmagáról fényképezővel készített fényképeket. Viszont szerintem ehhez annak is van némi köze, hogy ugye az internetnek köszönhetően manapság folyamatosan kellene valamit mutatnia magáról. Nem elég az, amit például lehet, hogy évente, vagy két havonta, vagy három havonta, vagy négy havonta megjelenik valahol a tévében, leközöl magáról valamit, irat magáról. Kell erre egy intervallum, de nem feltétlenül kellene gyakran lennie, hiszen minél ritkább van egy információ, annál jobban várják. Tehát ugye a Star Wars sincsen minden évben, bár az még így van, de érted, tehát valaki, aki egy érdekes személyiség, az gyakorlatilag a média által így presszionálva van, micsoda gyönyörű szóval, arra, hogy valamit folyamatosan leközölje magáról, mert hogyha nem közöl valamit, akkor a média leszarja, a rajongók leszarják, mert van más, aki megközöl minden nap, és akkor bele nem foglalkoznak naponta. Ami egyébként nem lenne baj, és ez a probléma, amit nem látnak a sportolóknak, viszont baj a médiának, aki nem tud lehozni valamit naponta. És hát az a baj, hogy igazából nem lehet. Ez baj például lehozni. Nekem. Hát igen, igen. Nincs mit lehozni. Igen, igen. És ebből lenne az, hogy ugye a Facebook át a személyi lehozhatnék egyébként még több Facebookos képet, mert vannak, csak de ez érdekes? Nem. Nem. Ez az, hogy mi szelektáljuk, hogy mi az érdekes. Nem a Facebook az. Nem szelektál, ott elé van, hogy minden szar mindenki elé. Így van. Szelektálunk, hogy mit tartunk néltónak arra, hogy az emberek elé tegyünk. És hát ezt kéne megoldani a profi testépítés, majd legyen valami érdekes dolog benne, de hát egyszerűen nincsen. Ez a baj, hogy egyszerűen nincsen. Igazából nem gondolom, hogy ezt nagyon nagy ügy lenne megcsinálni, de mivel nem csinálják meg. De félreértés nehézség, a buzik kategória ez ugyanolyan szar, tehát abban se lesznek személyiségek. Akik vannak személyiségek, azok az teljesen az alja, ez az utcán ugráló, majommódra pózoló degenerált idióta. Sejtem, hogy kire gondolod. De mondhatnék többet is, tehát teljesen mindegy. De tehát itt ez a szint, csak egy különbség van, hogy ezekből több van. Ezekből a idézőjeles versenyzőkből több van, és több idióta akar rájuk hasonlítani. És ezt próbálják kihasználni. Erről szól most a mai világ. Úgyhogy a testépítésnek hosszú távon annyi. Annyi, egy réteg sport lesz. Még jobban réteg sport. Eddig is az volt. De, igen, eddig is az volt, csak ha megfigyeled, akkor bármi réteg dolog az mindig úgy indul, hogy az mivel réteg dolog, nem mainstream és nem szemetet gyártanak a tömegnek, ezért viszonylag igényes, de ahogy tömegsporttá válik, elkezd gagyisodni. Ez történt a testépítéssel is. Ahogy tömegsport lett, ugye elkezdett gagyisodni, elkezdtek gagyi edzőtermek lenni, a gyártók elkezdtek olyan gépeket gyártani, még hasztontalanok, meg idiótaságok, meg elektromos fitness lett belőle, meg ilyesmi. De már eljutottunk addig, hogy az egész megszűnt testépítésé lenni, és maga a testépítés magja, az megmaradt csak kicsiben, olyan ez, mint egy ilyen szupernova robbanás, megmaradt a kicsi mag, és hogy ebből mi lesz, azt meglátjuk, az a jövő zenéje, és valamilyen szinten a mi dolgunk lesz, hogy ezt a testépítés dolgot úgy tudjuk kezelni, hogy annak a magnak, akit a testépítés érdekel, és aki igazából férfi, és a test építési érdeklés, nem homokosokat akar a színpadon nézegetni, hogy melyik a csinosabb, azoknak majd, hát ez lesz a feladatunk, hogy valami érdekeset kínáljunk ebből a nagyon nehéz helyzetből, amiben most vagyunk. Azt sem ártanom, hogy az IFBB normális irányba terelné a testépítést. Nem fogja, nem fogja. Nagyon jó tudni, nem fogja. Nem biztos. Kell normális irányba terelni. Lionel Beckett, meg látunk ilyen Cedric McMillant, velük a fizikumokat el lehetne terelni egy normális irányba. Aztán utána, hogy a média ezt hogyan kezeli, ezt meglátjuk. Illetve, hogy ők maguk hogyan kezelik azt, hogy most ők a testépítés tárgyai, és hogy van-e eszük, tudnak-e normálisan méltósággal megjelenni, és képviselni magukat, hogy aztán utána mi őket így tudjuk eladni, az a jövő zenéje. Igen. Lépjünk tovább, és most, amit először felhoznék, az csak egy mondat elég, az a Prága Pro, ami, ahol ott leszünk. Ez csak ezért érdekes igazából, de nem csak mi leszünk ott, hanem minden jól megy, akkor kis Jenő is. Na, ez jól hangzik. Most a Jenővel az a helyzet, szerintem ez mindenkit érdekelni fog, hogy ugye az nem nagyon ünnepség, hogy visszatért. Hát ezt már mindenki tudja, de ott van az oldalon egy ideje. Ezt már mindenki tudja, de aki nem tudja, annak most kivételesen elárulom, hogy benne lesz a BBTV-ben, a következőben, ahol meg fog tudni elég érdekes dolgokat róla, és a terv az, hogy most elmegy a Nordic Pro-ra, aztán meglátjuk, mi történik. Hát ugye az álmok azok nagyok, fény, dobogó, meg meghívás az Arnold Classicra, meg ilyenek, ez én szerintem egy kicsit lehetetlen küldetés, de én ezt nem mondom meg a Jenőnek, mert nem akarom elvenni a kedvét. Azért ott a fekáknak a genetikájával megvívni az elég... Végig nézhetjük, hogy kik lesznek ott. Ugyan hivatalos indulista, hivatalos oldalon még nincsen, ami viszonylag röhely, hiszen a hétvégén lesz a verseny. De tudunk néhány névről, hogy kik fognak elindulni, és bizony, hogyha a Jenő a dobogón akar végezni, akkor nagyon oda kell tennie magát, és ez bizony tényleg egy szinte lehetetlen küldetés. Én azt nem, tehát oké, oda kell magát tennie, oda fogja magát tenni, ezzel nincs gond, az a gond, hogy azért vannak, még az őszintén is vannak azért genetikai adottság problémák. Tehát mi ugye nagyon jónak látjuk a Jenőt, de nem tud olyan jó lenni, mint egy kerekizomzatú feka, az egyértelmű. De teljesen mindegy, lehet, hogy itt még lesz meglepetés, csak én fordít válok a dologhoz. Nekem nincsenek nagy elvárásaim, szerintem nagyon nagy dolog, hogy ezt megcsinálta egyáltalán, és most ilyen formában is ki tud menni egy profi versenyre. És én, amit elvárnék a Jenőtől, az az, hogy ott legyen a profi verseny, és jó formában legyen, és kurvára nem érdekel, hogy hányadik lesz, én nagyon örülök annak, ha utolsó lesz annak is, hogy már egy helyezett lenne, tehát nem ez a, hogy mondják ezt? Magyarul? Did not place, helyezett. Did not place. Tudom. Ha egy helyezett lenne, akkor már az nagyon jó lenne, mint hogy a Tóth Danosi, mint ahogy a Tóth Danitól se azt vártuk el, hogy ő most Mr. Olympia lesz, a Jenőtől se azt várjuk el, csak azt várjuk el, hogy tudjon helyt állni abban a mezőnyben, és én attól nem félek, hogy a formája nem lesz jó, azért láttuk a képeket, innen még ha be fog száradni, akkor az komoly lesz, tehát azt szerintem büszkék lehetünk rá. Így van. És remélem, hogy akármi is lesz, azért még egy-két versenyre tovább fog menni. Mert például a Prága fogszeresen lát. Legalább idén kéne. Igen. Aztán, hogy utána lesz a több szezon, az ugye nyilván azon múlik, hogy bírja-e mindenféle tekintetben, meg ilyenek. Igen, a mindenféle tekintetben itt most... Itt az anyagiakra gondoltam. Igen, mert a másikkal nincs gond. Tehát őt ezt nem viselnek fejben lelkileg, fejben nincs problémája van, nem szenved, teljesen jól érzi magát. Tehát ő azt mondanám, hogy a Jenő most egy erős költi túlzással ezt a profi bekészülést így kirázta kis ujjából. Már az a rutinon, ami neki van. Azt mondta, hogy egyáltalán nem nyüglődik a diétával, mint régen, tök jól reagál mindenre, úgyhogy ő már ebben az a szint, ami hogy nem, tehát ilyen szinten, teljes mértékben profi szinten van, hogy ő már ezt simán tudja csinálni igazából. Hát ez mindenképpen kezdetnek jó. Aztán, hogy bírja-e anyagilag, azt majd meglátjuk. Hát, minden esetre igazából még az sem lenne szégyen a Jenőnek, hogyha helyzetlen lenne, amíg profi szinten tud megjelenni a színpadon, és hogy profi szinten tud-e megjelenni. Így van. Reméljük, hogy minél jobban jönnek össze a dolgok. Így van. De hát lesznek itt ilyen emberek, hogy Lesukov, aki elvileg itt fog debütálni. Hú, az jó lenne, hogy picsázná. Jó lenne, de ez nem lesz olyan nagyon egyszerű. Meglátjuk, mert ugye a Lesukov viszonylag törpe, hogyha odaállnak egymás mellé, akkor mi lesz? Én attól tartok, hogy a Lesukov megint nem lesz száraz, úgyhogy lehet, hogy a Jenő megveri, de meglátjuk. Ott lesz elvileg a Bejeke. Hát az már nehéz ügy, ilyen. Belke se volt még nagyon száraz idén, de úgy dolgozik rajta, meg most tényleg Belke most dobta a Dennis James, nem, dobta Chad Nichols-t, és összeállt helyette Dennis James-el. Ez mit szólsz? Hát elég vicces. Érdekes, de igazából egy hétig dolgoztak együtt, és akkor a Belke már jobb lett. Sőt, igazából abban sem vagyok biztos, hogy konkrétan kirakta Chad-et, lehet, hogy csak Dennis egy olyan figura, aki úgy elutazik vele, és akkor így konkrétan segít neki azokban az utolsó napokban, és megmondja, hogy mikor mit kell csinálni. De meglátjuk. Lehet, hogy működni fog neki, és lehet, hogy barom jó formában lesz, és simán megnyeri a versenyt. Mert lássuk be egyébként, hogyha Belke jó formában lenne, akkor az olimpián toparos lehetne. Simán. Aztán itt lesz Tony Freeman, nem egy egyszerű figura, megint. Igen. Ilyen őnek ez szívás lehet, meg ott lesz Martin Kjellström, Shellström. Shellström az viszont hát színpadon nem tudom, hogy jó lesz-e. De ugye baromi Shellström az nagyon-nagyon, tehát ez egy csúnya ember. Szarul néz ki. Ez egy csúnya, aránytalan ember, én szerintem az nem hiszem, hogy probléma lesz megverni. Ő egyébként ez a hype-ol dolog, hogy mekkora nagy, de hát nem tudom, kimegy a retkes lábkörmével a színpadra. Hát a retkes lábkörmet elvileg nem pontozzák, de meglátjuk, hogyha a Jenő szárasságban ott tud lenni vele, akkor meg tudjuk. Én szerintem száraz lesz a Jenő, túl nem félek. A kérdés, hogy annyira száraz lesz-e. De meglátjuk. Szóval lehet, hogy elindul el Szóbajd is. Tudjuk, hogy eddig baromi jól nyomta, így ezen a nyáron. Úgyhogy érdekes verseny lesz. Itt a Jenőnek a dobogó az szerintem szinte elérhetetlen, de meglátjuk. Azokon a képeken kívül, amit mindenki lát, hogy gyakorlatilag én sem láttam a Jenőtől semmit. Tehát például nem tudom, hogy amit én sem láttam, hogy a combhajlítője, hogy néz ki farizom, ezek azok akkor, amik még az ő idejében nem voltak követelmények, és ma már az. Tehát ezt nem tudom. Nem tudom, hogy tud-e például úgy pózolni, ahogy a mai szintnek megfelelő, ezt nem tudom. De majd igyekszem. Bízom benne, hogy ilyen gyakorolt, ő azért viszonylag profi. Neki, hogy mondjam, mert nagyon nem kell neki gyakorolni, mert ez neki, ő ebben rutinos, csak ugye a mai szintű dolgokkal tisztában van-e. Azt nem tudom. Igen, a 90-es évek elején még máshogy púzoltak az első. Akkor nem volt farizom, nem is létezett ilyen, hogy farizom. Nem foglalkoztak vele. Abszolút. Nem, mindenkinek tízesült az alsó háta. Ez semmi. Na, Prága Pro. Az meg meghívós lesz. Igen, hát az meghívós lesz, de hát... Megvan hívva Jay Cutler, aki nem tudjuk, hogy a JL mi lesz egyáltalán, de mi van a Kájjal? Káj is megvan hívva. Ugye a Prága Pro az azért érdekes, mert a Prága Pro-nak baromi nagy a pénzdíja. Ő tavaly is elutazott oda jó néhány érdekes név. Azt hiszem ilyen Somroden, meg Dennis Wolf, meg ilyenek. És feltettel a költői kérdés, hogy csak ennyi kell egy rangos versenyhez, és én meg is válaszom neked, igen. Igen, tehát akkor azt mondod nekem, hogy egy versenyrangját az adja meg, hogy mekkora pénz. Egyértelmű. És semmi más. Semmi, leszarják a többit. Oké, ez érdekes, mert ezzel az erővel tényleg gyakorlatilag Európa rendezhet rangos versenyeket, sőt, már vannak rangos versenyei. Itt nincs rá pénz. Hát figyelj, itt a Prága Pro, meg itt van az Európai Arnold, ez már kettő. Igen. És az, hogy Magyarországon nem lesz rangos verseny, sőt, egyáltalán semmiféle profi verseny, az egy dolog. Prágába el lehet utazni, ugye? Ezt már tudjuk. Igen, igen. Milyen lesz Kai Green? Ott lesz Kai Green, hogy milyen lesz? Ja. Hát ez ugye az olimpia után lesz, tehát ez annyira nem fontos nekünk most ebből a szempontból. Amire az olimpián milyen lesz Kai Green? Ja, hogy az olimpián mi? Ja, hogy már olimpia preview-t is akarom csinálni? Nem, csak ez most eszembe jutott. Szerintem Kai Green baromi jó lesz, baromi nagy lesz, és megint nem lesz eddig száraz ahhoz, hogy megverje fiút. Én erre tippelek, hogy gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint tavaly. És akkor Big Ramy lesz a Mr. Olympia? Ettől nem félek. Ugye feltették a poszterre, meg ilyenek, tehát gyakorlatilag az olimpia szervezői, meg az IATV-ben, meg mindenki erre most totál rájzgult, hogy Big Ramy, meg Big Ramy, meg megverte Viktor. De ne felejtsük el, hogy egyrészt Viktorral így is közel volt, és Viktor közel távol nem volt saját magához sem. Másrészt meg ugye Big Ramy hiába nagy, egyszerűen nincs ott meg az a minőség, amivel egy Mr. Olympián dobogóra lehet állni. Tehát szerintem Big Ramy nem lesz top, hanem a top 6-ba beférhet, talán, hogyha... Ugye Big Ramy most kezdett el edzeni fél évben ezelőtt, ugye azt mondja a legenda, igen, eleve nem lehet meg az érettség. Nem tiszik el, de tény, hogy az izomérettség az hiányzik róla. És a válasz. Hiába nagy a tömeg, hiába a szárazság, egyszerűen nincs ott. Mit válasszak? Válasz. Dexter tápkiegről beszélünk, vagy Arnold tápkiegről? Arnoldról. Hát ez egyszerűen hogyan lehetséges? Arnold Schwarzenegger nevével táplálékkiegészítő lesz a piacon, bár volt már ilyen egyébként régen, még a Multicraft nevű cég gyártott Arnolddal a... Hihetem, nem hallottam erről, ez mikor volt? Ez nagyon régen volt. Nagyon régen volt. 70-es évek. Oké. Jó, hát de... Nyilván annak idején lehet, hogy a Wiener dobozokra is rákerült Arnold. Ez elképzelhető. Csak akkor még más kontextusban. De volt ilyen, az biztos. Most ez egy Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett márka lesz, vagy pedig ez egy létező márkának egy ilyen Arnoldos kiadása lesz, vagy mit tudsz erről? Igazából nem tudunk semmit. Én nem is értem, hogy Arnold hogy kerül rá egy táplálék kiegészítőre 2013-ban. Hogy lehet az, hogy ugye ilyenekkel reklámozzák, hogy Arnold beleszólt a fejlesztésébe a táplálék kiegészítőknek. Na most mint színész, vagy mint politikus, vagy mint 40 éve visszavonult testépítő? Hát ez az. Tehát ebbe szerinted mennyi az igazság? Mert én azt sem hiszem el, hogy egyáltalán beleszólt. Hát figyelj, az emberek azt hiszik az Arnold Classicról is, hogy ott ül Arnold Schwarzenegger és irányítja ezt a dolgot. Már nem értik, hogy az Arnold Classichoz az Arnold jelenleg a nevét adja, és nem foglalkozik ezzel az egésszel. Hát meg a pénz. Ott van, reprezentál, pénzt se ad hozzá, kizártnak tartom, hogy pénzt adna hozzá. Szerintem ez egy teljesen más vállalkozás, pénzt kap érte maximum. Az, hogy az Arnold Classic az a Mr. és Miss International-al indult, amit Arnold és Franco kezdtek el szervezni annak idején Kolumbuszban. Az egy dolog, hogy abból lett aztán az Arnold Classic Fesztivál. Arnold és Franco-val kezdte el szervezni? Igen, igen, igen. Annak idején elkezdtek versenyt szervezni Kolumbuszban, és ebből lett az Arnold Classic jóval később, de akkor már ugye ebben már voltak különböző rendezvényszervező emberkék. Ja, meg tudod, ki volt még benne, szerintem Jim Lorimer. Igen. Nem Lori, mert hülye vagyok, Jim Mannion. Jim Mannion, lehet, hogy igen. Nem tudom. És egyébként nézem is itt a Muscle Farm-nak a honlapját, és rohadt vicces, az Arnold Schwarzenegger Series néven van egy sorozat, amin Arnoldnak a 70-es évekbeli képei vannak. Hát ez, mondjuk ezt meg lehet magyarázni. Hozzáteszem, tehát az így nem gáz, az nem azt jelenti, hogy Arnold Schwarzenegger tápkieg, hanem egy Arnold Schwarzeneggernek dedikált tápkiegészítő sorozat, ezt meg tudjuk magyarázni. Oké, de Arnold beleszólt ennek a fejlesztésébe? Ez tényleg az, amit Arnold ajánl? Hát? Ez érdekli Arnoldot? Arnold mit tudna a tápkiegészítő iparról, amikor 1980-ban versenyzett utoljára? Én nem tartom kizártnak, hogy használ táplálékkiegészítőt. Persze, de valószínűleg nincsen benne a fejlesztésben, és lövése nincs erről a dologról, amely egyéb más dolga is. Éppen elég más dolga lehet, bár most annyira nem, de hát ki tudja, lehet, hogy most éppen... Arnold is working side by side with Muscle Farms. Én arra gyanakszom, hogy ez egy mezei hazugság, amit most éppen elolvastam. Igen, igen, igen, csak közben elkezdtem halkon olvasni, de mindegy, de Arnold válvetve dolgozik a Muscle Pharma tudományos csapatával, hogy létrehozzanak egy monumentális termékvonalat, ami forradalmi, biztonságos és mindenek felett hatékony. Könycsepp is kijöttél. Olyan jó, hogy adott. Csodálatos mondat, nem? Tehát... Ez olyan szép, csak az a baj, hogy tudod, nehogy olyan hatékony legyen ez a dolog, mint a filmvásznom, amilyen hatékony mostanában Arnold. Arnoldot nagyon hatékony. Meg az Arnold képregény, vagy rajzfilm, emlékszel rá. Mindegy, szóval ez tényleg, egyébként lehet, hogy az már ki is jött, hogyha kijött, én lehet, hogy letöltök néhányat, és megnézem. Kíváncsi vagyok. Komolyan. Hát, jó, jó. Legközelebb. Itt bevállalom azt, hogy kimondom, hogy letöltöm, mert egyébként Magyarországon nem lehet megnézni. Halljuk be, hogyha a Szájtek vette volna meg az Arnoldot, akkor meg örülnénk, na. Nem? De talán örülnénk. Jó, de hát ez ugye minden kommunikáció kérdése, meg ugye minden realitás kérdése, lehet hülyeségeket állítani, meg lehet reális dolgokat állítani, és azért az a kettő nem ugyanaz. Hát miért? Egyébként elképzelhető, hogy Arnold válvetve dolgozik a Muscle Farm tudományos csapatával, konkrétan a marketingesekkel, hogy a lehető legnagyobb. Szia, helyen. Arnold, figyelj, lesz egy ilyen izé kreatin, és lesz benne izé, mit szólsz? Jó. Na, és ő azt mondja, hogy ezt az oldalbicesz képet tegyétek rá, igen, szíves, igen. És utána megy a picsába. Igen, csinálj. És akkor ennyi válvető vagyunk dolgozva. Igen. Jó, de hát ugye iparról beszélünk, és Nekem is mindenki azt mondja, hogy törődjünk bele ezekbe a dolgokba, ez az egész ez egy üzlet, és most én is azt mondom, hogy törődjünk bele ezekbe a dolgokba, hogy ez az egész egy üzlet, és van ilyen, hogy Arnold Schwarzenegger reklámoznak valamit, és valójában ez az egész valószínűleg azért egy bullshit. Ugyan, hát te is azt gondolod gyakorlatilag, hogy Arnoldot megvették kilóra, és ezért ő a nevét. Ez így működik, tehát nem vagyok naív, ez így működik, ez egyértelmű, hogy megvették kilóra Arnoldot, tehát a nevét adja ez a dologhoz. Aztán akinek ez tetszik, azért van egy csomó egyszerű ember is, ez megfog kész. Ezzel igazából nekem nincs bajom különösebben. Kíváncsi voltam a véleményedre, ugye nyilván... Na de várjál, hát még van Dexter tápkieg is. Ó, igen, Dexter. Hát foglalkozzunk ezzel egyáltalán. Mit tudunk róla? Azt tudunk róla, hogy lesz. Ugye? John saját, vagy ez a szokásos az a nevemet valamennyi dollárért mondta? Szerintem ez saját lesz. Ugye mostanában ez a menő. Mindenki ezt csinálja, tehát Ronnie Coleman-től elkezdve... Jó, de az is így működik. Ez a saját, az is így működik, hogy valójában közöm nincs hozzá, csak valaki alámrakja a terméket. Érted, tehát ott neki valami tulajdonrössze van. Tehát az nem úgy megy, hogy akkor most kirúgnak és felveszünk mást. Hát, oké, de ez most egy technikai dolog csak. Igen, de minden esetre ez azért... Most tudom, hogy hozzám Józsi, akinek van egy teljesen vagyára, és azt mondja, hogy csináljunk drágzmani tápkieget, és akkor azt mondjuk, hogy ebben a cégben az üzletrészed neked ennyi, nekem annyi, én van a nevemet hozzám, meg a marketinget, te meggyártad Józsi, ennyi a történet. Ez persze nem fog megtörténni, mert egyébként volt már ilyen célzás, csak... Józsinak van teljesen vagyára. Lehet, hogy Józsinak van teljesen vagyára, nem tudom. Nem, tehát volt már ilyen dolog, amivel nekem jöttek, csak nekem ugye szerződéses kötelezettségeim vannak, meg gerincem, ezért nem foglalkozok ilyen dolgokkal. Na minden esetre nem ez az érdekes, hanem az, hogy Dexter itt konkrétan beszállt egy tápkieg márkába. És ez vajon mit jelenthet? Szerintem ez azt jelenti, hogy Dexter nagyon rövid távon vissza fog vonulni. És bizony nagyon elképzelhető, hogy ez a mostani szezon lesz neki az utolsó. Igen, csak mi lesz akkor, ha az összes profitestépítő tápkiegészítő márkát fog gyártani? Hát az összes még nem gyárt, de nagyon ebbe az irányba haladunk. Már Milos is gyárt valamit, már mindenki... Már Ronnie Coleman is gyárt valamit, most már ki az? Jay Cutler is, meg már mindenki csinál valamit. Jay Cutler szerintem ő nem így van, Jay Cutler csak a nevét adja valami témához. Oké, de az most már megint egy másik brand értel, és akkor most már mi lesz? Tehát nem tudom, hogy mit csinálunk így ezekkel a... Hogy itt van Kevin LeBron, meg Rich Gaspar is, szóval mindenkinek van tényleg mindene. Sőt, volt Flex Wheeler is, bár ő inkább csak az arca volt egy márkának. De... Hát igen, szerintem elég gáz, hogy ebbe az irányba megy a sport, hogy minden sportoló csak ennyit tud, hogy akkor még húzzunk le lehetőleg ebből annyit, amennyit tudunk, aztán jó lesz. Közben azt nézem, hogy hova menjünk tovább. Szerintem az elvé kérdésekre, mert igen, azokat gyakorlatilag vannak itt még témák, de egyik sem annyira érdekes, hogy beszéljünk erről, amikor már körülbelül egy órát pofáztunk, úgyhogy igen, jobban járnánk, hogyha valami edzővel szó kérdést választanánk. Hát egyet vagy többet. Itt van egy pár. Igen, felhoztad egy olyat, ami audioblog téma lesz, azt hagyom. Én szerintem többet is felhoztam, amiből lehet, hogy audioblog témát akarsz inkább csinálni, de van egy pár, ami úgy érdekes lehet. Legyen egy kis edzőválaszol téma, amit talán érdemes itt a rádióban kiveséznünk egy 5 percben. Mégpedig az, hogy sokaknak problémát jelent, ilyen önbizalom szempontból az, hogy ők ugye edzenek naturálba, eszik a csirkerist, odafigyelnek tápanyagkészítő, és lejön a Józsi, vagy a haverjuk, vagy akárki a teremben, és 3 hónap alatt jobban néz ki, mint ők, mert hát a Józsi bekokszol nyára szépen. Legalábbis ők így látják, és esetleg ezt valaki meg is jegyzi, hogy te miért nem nézel ki úgy, mint a nem tudom kicsoda, és hát... Ugye nem akarok erről egy órát beszélni nyilván, de lehetne ezt a dolgot fejteni. Pedig lehet, nem? De van pár dolog, amit tisztázni kell. Az egyik a testképzavar. A testképzavar, amikor ugye az okos tanácsadó, jó barát megmondja, hogy te miért nem nézel ki úgy, mint a Józsi, aki le van kokszolva, mert szerintem a Józsi jobban néz ki, mint te. Csak az a baj, hogy ugye a testképzavar az egy olyan jelenség, amikor nem vagyunk tisztában a valós testi adottságainkkal, vagy a testi fizikumunk szintjével, és valami mást látunk, mint ami valójában van, és ez ugye vonatkozhat arra is, hogy más testét látjuk másnak. Az emberek 99%-a testképzavaros, ez amikor az átlagember azt mondja, hogy undorítók az erek, akkor ő nincsen, tehát nem fogja fel, hogy a testen erek vannak, és az erek kilátszanak, akkor a valójában inkább undorító zsírpárnáktól vagy megszabadulva, és akkor vagy jó kondícióban, hogyha valójában erezett vagy, mint ahogy minden állat is általában, nézzük csak meg a lovakat, erezett, csak nem látszik ez a szőrtől. Mi ugye nem vagyunk szőrösek, de szerintem ezt a részt kibírjuk, hogy nem kell még bundával is küzdeni. Bár akkor nem hát kéne... ki mennyire szőrös. Ja, de azért ennyire senki sem. Szóval... Jó, hát bunda nincs. Nem kell feltétlenül hallgatni mások véleményére is, feltétlenül nem biztos, hogy kell hallgatni a saját véleményére sem. De az, hogy most itt azt látod, hogy Józsi meg van nőve, ott azért tisztázni kell, hogy nem feltétlenül az a testgyarapodás, ami látszik, mert ugye vastagabb az ember dimenzionálisan, az ugyanis nem feltétlenül izom. Nagyon egyszerű, hogyha valaki edz 5 éve, meg valaki edz fél éve, akkor bármilyen anabolikus szteroidot használ. Ha nincsen az edzés módszerekben és a táplálkozásban jelentős különbség a kokszoló fiatalember javára, akkor itt nem kell nagyon aggódnunk, hogy izomról van szó. A dopingszerek segítségével testtömeget viszonylag könnyen fel lehet rántani, de ez inkább egy mellékhatás, sokkal kevésbé mellékhatásnak tudható be, mint a valós hatásnak. Ugyanis bár a proteinszintézist a dopingszerek gyorsítják, ez a funkciójuk, azért ilyen nagy csodák nincsenek, hogy valaki 10 kilóval nehezebb lesz 2 hónap alatt, és a színizom ezt nem lehet megcsinálni, hanem ez az ösztrogénikus mellékhatásoknak az eredménye, mégpedig az, hogy marha sok vizet és zsírt is elkezd az ember magára pakolni, bőr alá ide-oda, és ugyan a delikvens látszólag nagy lesz, de hát nem véletlenül lesz nagy hombár feje is, mert a bőr alatt levő zsír és víz tömeg fog megnőni, és lehet, hogy a test súlya jelentősen nagyobb lesz, csak abból a száraz izom valójában eléggé kevéske. Tehát én azt mondom, hogy nem kell azon nagyon aggódni, hogy valaki lehet edz már 5 éve, és valaki csak kokszal fél év alatt ezt be fogja hozni. Ezt nem lehet behozni fél év alatt kokszal. Abban én biztos vagyok. Erőnövekedésben persze abban is lehetnek látványos dolgok. Én is dopingoltam régen, tudom, hogy milyen volt, amikor az ember elkezdett egy kúrát, és amikor az a kúra elkezdett hatni egy pár hét után, akkor érdekes módon az ember nyomott x kilóval, aztán mindjárt fölkerült rá 2-10-es, meg még 2-10-es, még egy hét múlva, és azért itt brutális növekedések voltak. Például ezzel tudtam elérni, hogy tök jól szét koptattam a vállizületeimet, és azóta vállfájdalmaim vannak, mert ugye tökre megértenem. Az ember látszólag marhára elkezd erősödni, de valójában ezek nem fizikailag azt jelentik, hogy az izomlazat valóban nagyobb és valóban erősebb lett, hanem ez azt jelenti, hogy pont abban a felfokozott állapotban a dopingszer hatására nagyobb teljesítményre vagy képes, de ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor mondjuk van egy autó, vagy van egy motor, és azt beállítják a gyárban a mérnökök. Ezt tudni kell, hogy Magyarországon nagyon nagy divat az is, hogy veszek egy motort, és azonnal a sportkipufogó, meg azonnal a tuning, meg mindenben, meg tudod. Tehát emberek elhiszik azt a baromságot, hogy chip tuning, érted? Hogy egy chipet belerakunk az autóba, és 30 lóerővel erősebb lesz, ezt elhiszik az emberek, és nem gondolkoznak azon, hogy jó, hát ezek a mérnökök, ezek ilyen hülyék voltak. Hogy a Józsi, a Szaki, a chip tuning műhelybe, az jobban tudja, mint a gyárba. Érted? Tehát a milliárd dollárokból, meg euróból fejlesztett autótípusok mérnökeinél majd Józsi a chip tuninga jobban fogja tudni, mert ők kitalálták, érted? Mert a gyár direkt rosszat csinál, vagy nem olyan okosak, mint a Józsi. Tehát, vagy mint egy ilyen kisipari cég, ami chip tuninggal foglalkozik. Tehát van egy ideális állapot ezeknél a járműveknél, ami a megfelelő teljesítményt, a megfelelő fogyasztást, a megfelelő károsanyag kibocsátást, és most figyelj, a megfelelő élettartamot jelenti, és ez az utolsó a kritikus. És amikor te doppingolsz, akkor ugyanezt az egyensúlyt borított fel a testedben, és ezek miatt a dolgok miatt lesznek részben például ízületi problémák, mert ezt a hirtelen teljesítmény növekedést az ízületek, az izmokhoz kapcsolódó inak, az ízületek szalagjai nem nagyon fogják tudni követni, és így lehet csúnyás sérüléseket összeszedni, meg szétkoptatni az ízületeket, meg ilyenek. De természetesen itt a dolognak az a lényege, hogy a látszólag izmosabb és erősebb csávó, aki ugye nem dolgozott annyit azért az eredményért, amennyit te dolgoztál, és te azt hiszed, hogy nálad ő valójában nálad nem jobb, ugyanis az értékítéletet is helyre kéne tenni, nem csak attól jobb valaki, de itt most arról beszélünk, hogyha minden precízen be van tartva, és minden rendben van, nem csak attól jobb valaki, hogy a teljesítménye nagyobb, hanem, mert ugyanis ez egy ilyen végtelen történet, ha ezen elkezdesz gondolkodni, hogy ki a jobb, meg ki a nem jobb. Mindenkinél van jobb a bekokszoló hülyénél, aki bekokszolt és jobb lett nálad, akkor ő meg foglalkozhatna azzal, hogy van, aki még többet kokszolt ő nála is, és még hamarabb lett még jobb, mint ő, és akkor sorolhatnánk, ez egy ilyen végtelen hülyeség. Ezt a sorba ebbe beállsz, akkor bele fogsz őrülni ezen gondolkozol egész életedben. Tehát nem az a lényeg, hogy most ki milyen teljesítményt ért el pillanatnyilag azzal, hogy be van kokszolva, hanem az a lényeg, hogy mit tett bele, és milyen munka van mögötte, és mi az egész folyamat. Tehát a folyamatnak van értéke, annak van értéke, hogy 5 éve lejársz edzeni, nem pedig annak van értéke, hogy bekokszoltál fél évvel ezelőtt, és akkor most te vagy a Jani a strandon. És ilyen szempontból tök mindegy, hogy mások mit mondanak. Ha az emberek hülyék, és bedőlnek a láncatnak, és azt hiszik, hogy ez a csávó most ettől jobb, akkor az az ő problémáink, nem a tiéd, te neked attól nem kell jónak látni, te attól vagy jó, hogy megcsináltad azt a munkát, nem attól, hogy most tudsz villogni, te vagy az izmosabb, nem számít semmit. De a gyakorlati része ennek az, hogy ha fél év alatt bekokszolt Józsi, az majd vissza fog jutni arra a szintre, ami a koksz előtt volt, mert a kokszal elért eredmény, az jó esetben ezt már tudjuk, rossz esetben nem, az addig tart, amíg a koksz van, és utána a vége van, és ezt megerősítheti jó pár versenyző, nem véletlenül van az, hogy még régebben is emlékszem, hallod, mentünk, ezt talán neked meséltem is, hogy mentünk mit tenni a kupára, és akkor most mondok valamit, ott volt a Lantos John, és akkor mondtak, hogy de össze van szakadva a Lantos John, és így néztem, hogy miért Lantos John, aki mindig egész évben verseny top formában kéne lenni, vagy mi. Most ez egy példa. De ezt most vonatkoztatjuk el a Lantos Johnnytól, gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy Józsi bekokszol, koksznak vég, aztán lesz az összeszakadt állapot. És akkor mi van? Akkor nem lesz villogás már azok előtt, akik előtt villogtunk, és ilyenkor a naturál srác, aki x éve edz, az ilyenkor rájöhet arra, hogy mégis az az értékes, amit ő csinál, mert amit naturálba tudsz hozni szintet x éven keresztül, az mindig úgy fogsz kinézni. Nem fogsz függeni. De nem fog erre rájönni, mert nem fog találkozni a nyomival, mert hogy hol találkoznak, csak az edzőteremben, egyébként nem is ismeri. Jó esetben. Hát oké, de az edzőteremben is összeszakadva a Józsi, ha csak akkor nem is hagyja az edzést. Nem megy el. Mert akkor szokták azt csinálni, hogy akkor abba hagyják az edzést, és akkor eltűnnek a teremből, meg koksz nélkül már. És nekem ez a Józsi, ez pontosan ilyen embernek hangzik. De tehát pont erre kell rájönni, ezért nem számít, hogy Józsi hogy néz ki, nem a többieket kell terembe figyelni, mert amit az ember megszerez x év alatt, az neki megmarad. Ez nem azok a dolgok, amiktől függ az ember fizikai állapota, azok sokkal lassabban működnek, az a táplálkozástól függ, az edzéstől, a pihenéstől, ilyenektől függ hosszú távon, és ha te ezt jól csinálod évekig, akkor az a forma az nem fog elmenni neked 5 perc alatt, mint ahogy el fog menni 5 perc alatt, akkor mikor abba hagyják a kokszot, plusz semmi okod nincs, hogy abba hagy, ugyanis a normális táplálkozás nem kell abba hagyni a kokszot, meg muszáj abba hagyni, különben kórház lesz a vége. Ha abba hagyod a táplálkozást, akkor ilyen halsz, ugye? Ennyire nem kell, viszont nem halsz meg. Ennyire nem kell sarkítani a dolgot, de pont erről van szó, hogy a kokszot azt viszont kénytelen vagy abba hagyni, a táplálkozás meg nem. Tehát ha valaki tud az edzéssel foglalkozni rendesen, akkor neki nem kell aggódni, hogy most a hülye gyerek két hónapra megelőzi, mert utána vissza fog menni. Most arról beszélünk, hogy valaki normálisan táplálkozik. Hát figyelj, a normális táplálkozással mi a probléma? Tehát ez gyakorlatilag ez az, ami az alap kellene, hogy legyen. És hogyha nem normálisan táplálkozol, akkor hogy táplálkozol? Ez semmi probléma, nincs, arról beszélek, hogyha normálisan táplálkozol, akkor az a szint, amit ezzel a táplálkozással elérsz, akkor ez működni fog végig. Én nem vitatkozok veled egyébként. De a dolog lényege az, hogy táplálkozást nem kell abba hagynod, azt te tudod csinálni, hiszen az a normális, ami kell az életedhez. De a kokszot meg abba kell hagyni. Mert nem lehet csinálni a kokszot, nem tudom meddig folyamatosan, meg kórház lesz a vége. Amikor meg a hülye gyerek abba hagyja a kurát, akkor szépen hopp, eltűnik az eredmény, ami eddig volt. A másik, a naturál, aki viszont normális táplálkozással évek óta így néz ki, az ugyanúgy fog kinézni. Nem kell neki aggódni, hogy én most egyszer szarul nézek ki, egyszer jól nézek ki, hanem ő mindig tudja azt a szintet hozni, ami neki megvolt, és jobban abból tud folyamatosan fejlődni. Arról nem beszél, hogy a bekokszolt hülye, az meg majd nem fog tudni koksz nélkül fejlődni semmit. Úgyhogy ezek miatt a dolgok miatt, hogy most a kokszos hülyék fejlődnek, vagy nem fejlődnek, vagy mi van, ezek miatt én nem aggódnék különösebben. Na, szerintem ezzel a naturál testépítés dologgal, naturál kokszos kérdés körrel egyelőre zárjuk le ezt a mait, mert eléggé sokat beszéltünk ma. Már és... Így van. Hát, de hát kénytelenek vagyunk valahogy kompenzálni azért, hogy soha nincsen rádió. Igen, lehet, hogy azt kéne, hogy hosszabb rádiót csináljunk. De nem, mert az meg azért tényleg megterhelő. Hát még ennél hosszabbat, mert igazság szerint most is már gyakorlatilag így szinte havonta jövünk, szerintem most 3 hete volt az utolsó, de lehet, hogy 2. De nem baj, próbálkozunk, ne izguljatok, próbálkozunk, ahogy van idő, megcsináljuk a következőt. Még a legvégére majdnem elfelejtettem, csináljunk egy kis szupervadi előzetest, hiszen már többen kérdezik, hogy mi lesz a szupervadi a program. Na, a szupervadi a programot nem tudom. Egyáltalán semmit nem tudok. Ah, igen, reméltem, hogy mondasz valamit, hogy idén sokkal pörgősebb lesz. Nem, ez volt az egészben. Ez volt az egészben a trükk. Egy dolgot tudok, jó? Gyászindulod, benyomod? Biztos, hogy lesz buzik kategória, szuper van. Nem mondod komolyan. De biztos, biztos, hogy benne. Tehát eddig nem módosították a szupervadit annak érdeke, hogy pörgősebb legyen, vagy komolyabb legyen, de hogy most lesz buzik kategória, ez biztos, de én ezzel nem foglalkozom. Tehát a nálunk a bodybuilderen nem lesz buzik kategória. Mi a testépítésre koncentrálunk, tehát mi valószínűleg az Open és Grand Prix kategóriákkal fogunk foglalkozni, újonc Open Grand Prix kategóriákkal fogunk foglalkozni. Ez most a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell kimennem egész napra, hanem csak fél napra. Azt még nem tudom, már én kitaláltam, hogy olyan fogok ebből anyagot csinálni. De most előre láthatólag azt mondom, hogy lesznek már ilyen dolgok, és mi itt, mivel fikázni nem akarjuk, ezért egyetlen megoldást látok, hogy nem foglalkozunk vele. Na, úgyhogy ennyi. Hát ez csodálatos. Csodálatos, hát akkor lesz a jövő. Ez azért is jó, mert akkor a Superbody így még hosszabb lesz, és nem félek attól, hogy a buzik kategóriában kevés versenyző lesz, viszont ez egy extra kategória még a több mellé. Úgyhogy igen, mindenképpen nagyon jól hangzik, és majd megnézzük az összefüggőből. Sziasztok!